a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Tyle emocji sportowych w jakimś sensie. 6 minut po 4 trójka budzi i wspomina teraz legendarnego basistę Andrzeja Nowickiego. Największa rozpoznawalność w grupie Perfect. Zmarł 23 lata temu, 7 kwietnia. Dla Perfectu, to warto przypomnieć, skomponował chociażby kołysankę dla Nieznajomej czy Niepokonanych, a z Hołdysem wcześniej też w grupie Murawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys, rok 1985. Niesamowity album Świnie w trójce, za moment we fragmencie, Najmniejszy oddział świata, a później Nowicki z Martyną Jakubowicz, już delikatniej po marszu, można powiedzieć odpoczynek i taka bliska, niebywale urocza kołysanka dla misiaków. Mamy broni, a i żadnych szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Pokój jest, a wojna trwa. Nie mamy broni, a i żadnych szans. Mamy dzieci, co obronią nas. Najmniejszy oddział świata, ty i ja. Dobrze jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Zaśpiewam tobie same tak.

godzinę. Muszę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust. Chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij. Słowa, których po prostu chce się słuchać. Już dobrze, dobrze już. Trójka Polskie Radio. 17 minut po czwartej i też trochę wiary w cud na początek dnia. Kołyszemy się, siła spokoju muzyczna, wszak to zaczyna się Wielki Piątek. Ale dalej będzie legendarnie. 23 lata temu zmarł Andrzej Nowicki, o tym już mówiłem. A 42 lata temu odszedł Krzysztof Klęczon. Po wypadku samochodowym trafił do szpitala, ale przytomności już nie odzyskał i zmarł 8 dni później, czyli właśnie 7 kwietnia w szpitalu w Chicago. To zagramy sobie z czasów czerwonych gitar. Severin bardziej przypominał Paula, a Krzysztof Klęczon zdecydowanie Johna Lennona. Takie porównanie do grupy The Beatles. To tutaj jego kompozycja, no szczerze, moja ulubiona czerwonych gitar. Teraz w trójce wróćmy na jeziora. Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gniazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe, żagle, szmaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska ogniska blask. Zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Yeah. gdy zapadnie rok. Znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok. Wrócisz tu za rok. Ten utwór pojawił się i został przypomniany przez grupę Big Day, ale to już były lata 90. Czerwone gitary w trójce przed momentem. 26 minut po czwartej, 75 lat temu, 7 kwietnia, urodził się artysta, którego taki pik popularności przypadł na lata 80. Był jedną, drugą duetu Hall & Oates, mowa o tym drugim. 50 milionów sprzedanych płyt to jednak o czymś świadczy. 6 piosenek numerem 1 na amerykańskiej liście przebojów. To przypomnijmy sobie dwa te chyba największe przeboje, takie symbole lat 80. XX wieku. Później również znane z licznych przeróbek, czyli kolejno Man Eater, później Out of Touch, Trójka Buzi, 26 po czwartej. Oh, aż tak przejaśnia przyjemnie od środka ten utwór. Holland Oates w trójce, Out of Touch. 26 minut do piątej, trójka budzi, to teraz z niemieckiej muzycznej elektrowni. Kraftwerk, legenda muzyki elektronicznej. Gdyby żył współzałożyciel grupy, dzisiaj skończyłby 76 lat. Florian Schneider zmarł niecałe 3 lata temu. To przypomnijmy sobie chyba ten najbardziej, no zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny utwór grupy Kraftwerk. Swoją wersję mają też Rammstein, też Niemcy, też polecam, ale akurat nie dziś, bo dziś za mocno. Dziś jednak to jest Wielki Piątek. De Model w oryginale, a później trochę naszych klawiszy z początku kombi, czyli będzie Przytul mnie. niebie rosa, niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Słowa jak old school, retro tutaj pasują w tym przypadku idealnie. Dziś jak nie występuje się w życiu solo, lecz na przykład w takim systemie dwójkowym, to warto się zdecydowanie przytulać, bo chłodno, nawet zimno, a jeszcze ten tutaj wielki kosmaty pająk, tym bardziej warto się przytulać. Tylko 2 stopnie dzisiaj maksymalnie w Krakowie i Wrocławiu. Ciekawe, że dzisiaj najcieplej tu, gdzie zazwyczaj jest najchłodniej, czyli Suwałki, Białystok, maksymalnie plus 12 i najwięcej słońca. Będzie padać i deszcz, i śnieg, kurtka z kapturem lub parasol. To się na pewno dzisiaj przyda. 17 minut do 5, trójka budzi, to teraz klasyka przez wielkie K. Bardziej Parents, a coś, co pasuje do tego idealnie, pojawi się później, ale o tym powiem za 10 minut. Tak, my, ranne ptaszki. 7 minut do 5. To na drugą nóżkę do pary. Mam wiele składanek, jak to się mówi, własnej roboty. I na jednej z nich, bo uważam, że te dwa utwory po sobie wchodzą znakomicie. Właśnie takie ułożenie. Budgie Już to teraz zespół, który tak często zmieniał składy, że można by temu poświęcić z kilkanaście minut. Tylko po co, skoro i tak to już była przeszłość. A najważniejsza jest przecież muzyka. Wishbone Ash, rok 1974 w Trójce, Persefona.